famille la douce. Rimo Makengo, tu peux sa maman la tani conseil. Asama. Ma belle Cotier, ma Katia Moka, mon thème à tonton Sam et Siliko Yinda. Aka maloba eko sama ki Eva Aka mbuma bape ki sa mama Tala bolingo na biso eko ti nzube Nalemyo Nakende na poto eko kala vinanga Natika na kini mwasi na bala na mbongo Mika na komaka jete mezanga kate Mande na tindaka, beze zanga kate Maman staba kita kini, mala forme na lopate Tala sama komina e infidele Jackie Maria Ala mosi koyo tuti e beba Awa minyo Tozongela lisusu ba pasi ya koloba Nazongela lisusu ndela ya chato rouge na makolo Na koloba te anzambe Kobanza na Aleta mo banana nga na koyoka soni moke na mama papa na yo bona sala yo mami Soki bakolula nga ezali mabete moninga Soki na ebani na bato ezali problem to seli sama Jackie Maria Ala mosi koyo tuti e beba Awa minyo Tozongela lisusu ba pasi ya koloba Nazongela lisusu ndela ya chato rouge na makolo Na koloka te anzambe Kobanza na Aleta mo banana nga na koyoka soni moke na mama papa na yo bona sala yo mami Soki bakolulanga